Hola, bon dia. Aquest dimarts toca repetir temps. Un dia contrastat. Matí assolellat amb alguns núvols prims i tarda amb ruixats i tempestes cap al Pirineu. Ahir les tempestes van ser locals, no van afectar gaires indrets de les comarques de Lleida, es van concentrar cap al Prepirineu, cap al Port del Comte, cap al Cadí, tampoc van afectar pràcticament el Principat d'Andorra, però on van descarregar ho van fer amb intensitat. Va ser el cas de la Seu d'Urgell, s'hi van acumular 11 litres per metre quadrat, 19 litres a Isòvol, 17 al Port del Comte o 9 litres a Oliana. Avui esperem un matí assolellat o amb núvols prims, amb temperatures altes aquest migdia, valor màxim estimat a Lleida 30 graus, 25 a la Seu d'Urgell, 24 a Puigcerdà, 24 a Escaldes-Engordany, i a partir del migdia tarda de nou ruixats, tempestes irregulars, localment intenses, amb algunes calamarsades al Pirineu-Prepirineu, no pas generals, una situació que es voldrà allargar uns quants dies més.